déjà. คุณเคยเจอผีครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่หลายคนจำได้หลายคนจำไม่ได้แต่เชื่อไหมครับเรื่องที่เราจะฟังต่อไปนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อเขากับสิ่งที่เขาเจอและผมเชื่อว่าเรื่องราวที่น้องไมล์นำมาเล่ากับพวกเราฟังนี่จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทำให้เธอจำเรื่องนี้ไปจนวันตาย คุณไมล์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาในจังหวัดตากนะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของผีนางรำนะน่ากลัวขนาดไหนไม่รู้ล่ะเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับไมล ์สวัสดีครับพี ่นะครับไมล์ครับเสียงดังฟังชัดเลยนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรมาจากบางบัวทองครับพี ่อยู่ที่บางบัวทองฝนตกไหมตอนนี้ ไม่ครับพี่บรรยากาศปกติดีครับ บรรยากาศดีเลยนะกำลังเย็นๆสบายๆไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับแล้วไมค์ฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋อผมอยู่กับแฟนผมครับพี ่อยู่กับแฟนนะฮะ2คน ใช่ครับ ติดตามฟังทุกคืนไหมครับ ก็มีบ้างครับพี่แต่ว่าส่วนใหญ่ทำงานเลิกดึกวันนี้ผมว่างไงก็เลยแบบมีเวลามาโทรมาแชร์ประสบการณ ์ได้เลยนะฮะนะฮะไมค์นะครับงั้นเรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่านะครับย้อนกลับไปนานพอสมควรตอนนั้นยังอายุ11 12เองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะผีนางรำตัวนี้มันหลอกหลอนเรายังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับผมกราบอื่นก่อนอื่นขอกราบสวัสดีทีมงานและคนผู้ฟังทุกท่านนะครับ ครับ ถ้าเกิดผมเล่าตะกุกตะกากอะไรยังไงก็ขออภัยมาด้วยนะอันนี้คือครั้งแรกเลยที่จะมาเล่าให้ได้รับฟังกัน คือ เรื่องนี้ผมต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมเป็นเด็กครับพี่อายุประมาณสัก11 12เนี่ยแหละก็คือผมบ้านอยู่นนทบุรีใช่ไหมครับแล้วก็มีญาติอยู่เป็นฝั่งทางจังหวัดตากเป็นญาติฝั่งยายผมเป็นแบบพี่สาวของยายผมอย่างเงี้ยเขาอยู่ที่นู่นและช่วงเทศกาลเนี่ยเราก็จะเดินทางไปหาญาติฝั่งนู้นกันแบบไปหาพบปะอะไรเงี้ยพี่เทศกาลสงกรานต์อะไรปีใหม่ก็จะไปหากัน ครับ เสร็จก็วันนั้นมีผมมีลุงผมมีน้าผมแล้วก็ยายผมก็ขับรถกันไปจากนนทบุรีถึงตากเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงแล้ววันนั้นอ่ะคือไม่รู้อะไรเหมือนกันนะพี่คือลุงผมมาเหมือนตื่นสายหรืออะไรแกออกแบบประมาณสักบ่าย2บ่าย3ครับพี ่ ครับก็มันจะไปถึงนู่นอ่ะมันขับรถใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็จะไปถึงนู่นมัน เที่ยงคืน สักแบบใช่ครับพี่เกือบเที่ยงคืน 4-5 ทุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็ขับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นและที่จังหวัดตากเนี่ยถ้าคนอยู่จังหวัดตากเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าพ่อพะว อ มันจะเป็นทางแบบขึ้นเขาอะครับพี่คือถ้าเกิดใครขับผ่านหรืออะไรเงี้ยต้องบีบแตรหรือไม่ก็ไปไหว้สักการะท่านเพราะว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะถึงเขาศาลเจ้าพ่อพะวอเนี่ยคือตอนนั้นน่ะเราไปถึงอ่ะเข้าแบบจังหวัดตากแล้วแต่มันช่วงแบบประมาณ6โมงจะ1ทุ่มคือลุงผมก็ถามยายผมว่าแบบแม่เราอ่ะจะจอดรถหาที่พักหาอะไรไหมไม่อยากขับขึ้นเขาตอนกลางคืนมันอันตรายแล้วคือทางโค้งทางเขาอะไรทางนั้น อ ่ะที่ทางผ่านขึ้นบ้านผมอ่ะประสบอุบัติเหตุบ่อยมีคนเสียชีวิตเยอะ ครับ ยายผมอ่ะเหมือนเขาก็ไม่รู้นะพี่ว่าเหตุจงใจอะไรของเขาเขาบอกว่าขับไปเถอะไม่มีอะไรหรอกค่อยๆขับไปลุงผมก็โอเคขับไปแล้วผ่านศาลเจ้าพ่อพะวอเสร็จปุ๊บพี่นั่งกันอยู่ในรถเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเลยนะผมก็เงียบแล้วด้วยความเป็นเด็กผมก็ดูนู่นดูตามทางแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงพี่มันมีเสียงเหมือนแมวอ่ะเป็นเสียงแมวนะเสียงแมวแบบร้องขู่แบบดังและนานมากพี่ซึ่งในรถอ่ะปิดกระจกหมดไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแบบไม่มีใครเปิดหน้าต่างรับลมและด้วยความที่ผมเป็นเด็กอ่ะผมก็เลยทักไปว่าเสียงอะไรอ่ะแบบเด็กอ่ะพี่ด้วยความอยากรู ้ ลุงผมก็บอกว่าอย่าไปทักทักทำไมเดี๋ยวเขาจะตามมาผมก็เงียบไม่พูดอะไร พอไปถึงบ้านที่จังหวัดตากคือเล่าก่อนว่าบ้านของผมเนี่ยมันจะเป็นบ้านไม้สักครับพี ่ ไม้สักสองหลังแล้วมันจะยกสูงมีใต้ถุนและถ้าพี่แบบเคยไปบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่บ้านบนบ้านชั้นที่สองอ่ะที่ต่อยใต้ถุนนะพี่มันจะมีรูไว้แบบเขาจะกวาดพวกเศษผงเศษแบบบนบ้านอ ่ ะลงไปตรงใต้ถุนมันจะมีรูอยู่แบบ รูตรงโคนเสาประมาณนี ้ใช่ครับพี่แล้วเราแบบมันจะพอดีนิ้วเราหรือไม่แบบถ้าเราก้มมาตาสองเราจะเห็นใต้ถุนไปถึงก็นั่งเล่นนั่งคุยนั่งอะไรกันเสร็จปุ๊บยายผมก็เอาปูเอาเสื่อมาปูปูแล้วที่นี่พี่ตรงรูอ่ะรูพื้นไม้อ่ะเสื่อมันติดใช่ไหมแล้วที่นี้มันเหมือนมีคนอ่ะเอานิ้วขึ้นมาดันครับดันให้เสื่อมันทะลุขึ้นมาม ันก็จะปูนูนขึ้นมาม ันก็จะนูนขึ้นมาใช่พี ่เสื่อน้ำมันอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเป็นเสื่อแบบนอนแบบปิกนิกตามทะเลอะไรเงี้ยเสื่อบ้านๆอ่ะพ ี ่แล้วทีนี้มันก็ปูขึ้นมาผมก็เป็นเด็กเราก็เล่นเราก็ไปตบแล้วหัวเราะสามสี่ประมาณรู้สึกว่าจะสามครั้งอ่ะพี่สามหรือสี่ครั้งนั่นแหละผมก็เหมือนแบบไม่สนุกแล้ว ครับ มันดึกแล้วผมก็หันผมคือตอนนั้นน้าผมมาเป็นคนที่แกล้งผม ครับ ผมก็เลยแบบพูดว่าน้าเลิกเล่นได้แล้วผมไม่เล่นไม่สนุกเลยน้าผมก็เขาอยู่บ้านอีกฝั่งนึงพี่คือบ้านมันมีสองหลังเขาอยู่อีกฝั่งเขาก็หันมาบอกผมว่ากูอยู่ข้างบน ครับ ไม่มีใครเขาลงไปทำอะไรใต้ถุนแล้วผมก็แบบตกใจอ่ะพี่คือแบบอะไรวะแล้วใครแกล้งและจังหวะที่ผมเปิดเสือเพื่อที่จะดูอ่ะด้วยความเด็กอยากรู้พี่ผมก้มเอาตาลงไปมองสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นเงาคนแบบใส่ชฎาพี ่ เป็นเงานะเป็นใส่ชฎาแล้วก็เห็นเป็นแบบสบายคาดแล้วค่อยๆ ยกมือขึ้นลำอ่ะพี่เคยเห็นคนเราแบบพอเราตั้งวงลำปะมือเขาอ่ะค่อยๆแบบคือนางลำอ่ะพี ่ มืองอเราก็ว่าเขางอแบบงอสุดแล้วนะแต่เนี่ยนิ้วเขามันค่อยๆหักเข้ามาแบบติดกับแขนนะพี่เป็นเงานะ คือเห็นได้เงานะ แล้วเงามันอยู่แบบคือผมเห็นแล้วว่าคือเวลานั้นมันไม่มีใครมาลำที่ใต้ถุนมันไม่มีแน่เด็กผมก็มองอีกแล้วเงามันค่อยๆแบบเหมือนขยับขึ้นมาแบบเหมือนเขาเดินเข้ามาพี่เดินเข้ามาแล้วแบบมือเขาก็หักแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนข้างไปเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วแบบ ครับ ผมตกใจมากพี่แล้วแบบเหมือนเงามันใกล้ใกล้เหมือนเขาเดินเข้ามาเหมือนจะให้เราเห็นผมเอามือปิด ครับ ปิดเสร็จแล้วผมไม่พูดกับใครเลยนะผมแบบนอนตื่นเช้ามาผมถามยายว่าเนี่ยผมเห็นอย่างนี ้ครับ ใช่ไหมอะไรยังไงเขาบอกว่าเป็นเพราะที่เราไปทักเสียงอันนั้นหรือเปล่าเขาถึงตามมา เสียงแมว ใช่ผมงงมากเลยพี่คือมันเป็นวันเดียวที่แบบมีเสียงแมวทักในรถดังแบบคือมันไม่มีทางอ่ะพี่ที่เสียงข้างนอกจะเหมือนมันได้ยินเหมือนอยู่ข้างในอ่ะแล้วพอผมทักเสร็จพอถึงบ้านที่ต่างจังหวัด ครับ เป็นเงาใส่ชฎาแล้วแบบมีสบายแบบนิ้วอ่ะพี่นึกภาพแบบ นิ้วมันหักนึกออก นิ้วมันหักตามมาแบบถึงแขนเราอะหักเข้าแขนแล้วแบบค่อยๆนั่นแหละครับพี่มันเป็นแบบเหตุการณ์ที่ผมเจอแบบไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นเงาที่แบบชัดๆที่สุดนั่นแหละครับพี ่เดี๋ยวนะฮะมายน่ากลัวว่ะอ๋อซึ่งพี่อย่างนี้นะฮะเราพักอยู่ที่นั่นกี่คืนก่อนมาย ผมไปทีก็อยู ่ต้องเป็นอาทิตย์อ่ะ ใช่ครับพี ่ คือผมแบบด้วยความเป็นเด็กเหมือนเราไม่ค่อยรู้ตะสีตะสาเหมือนเรากลัวแค่แป๊บนึงอ่ะพี่แล้วพอตอนเช้าเราก็แบบ เราก็เฉยๆเราก็ลืมมันไป ใช่เราเด็กแล้วเราเหมือนเราก็มาถามผู้ใหญ่แบบตอนขากลับอะไรเงี้ยพี ่ คือเหมือนมันลืมไปเลยนะแล้วมันนึกออกวันกลับอ่ะพี่แบบก็เลยถามเขาน ะฮะเท่ากับว่าคือหลังจากที่คืนแรกที่มายเจอเหตุการณ์นั้นนะครับหลังจากนั้นมาอีกหลายๆวันก็ไม่ได้เจอเรื่องราวนี้อีกเลย ใช่ครับ 3-4 วันก็คือเหมือนผมลืมอ่ะพี่เด็กมันไปเล่นมันไปเจอพี่น้องอะไรเงี้ยมันก็เล่นลืม ก็เล่นกันสนุกพอตกดึกมันง่วงมันก็หลับไปเนาะแล้วมันไม่เหมือนคืนแรกที่พอไปถึงมันก็จะตื่นตาตื่นใจไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยนะครับ โอ้โห ใช่ครับพี ่นี่แค่เงานะเนี่ย ใช่อันนี้คือ ถ้าจังหวะ นี้ตาเลยพี ่ถ้าเกิดจังหวะคือถ้าเป็นเด็กที่มันช่างสงสัยเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วรอจนเห็นว่ามันคนหรือเปล่าวะ มันไม่น่าใช่พี่คือบ้านคือต้องบอกก่อนว่าบ้านผมไม่มีใครแบบเป็นสายดนตรีไม่มีเลยนะพี ่ แต่ที่ผมเห็นใต้ถุนมั่ง คือมัน ก็เป็นคำถามอ่ะว่าคืออะไรวะที่เราเห็นทำไมจู่ๆมันลำไม่เห็นมาแบบช้าๆเลยนะพี่เป็นเงาแบบ โอ้โหขนลุก นะพี่มันเป็นเรื่องสั้นครับพี่เรื่องสั้น โอ้ยมาแค่นี้มาแค่นี้ก็พูดเลยมาเอ้ยนะฮะไม่ต้องรอถึงกับเห็นเป็นตัวหรอกเอาจริงๆนะมาถ้าเป็นพี่เป็นอย่างเราเนี่ยพี่เป็นเด็กต่างวัยเหมือนกันนะเราก็จะแบบว่าอารมณ์นึกภาพออกเหมือนกันนะบ้านแบบนี้แบบนี้มีเสือปูนะฮะแล้วเวลานั่นอยู่บางทีเพื่อนชอบแกล้งเอาไม้มากระทุ้งให้เสือมันนั่นเราก็จะอ่ะนี่เราโดนแกล้ง ใช่พี ่แต่สิ่งที่มาเจอคือมันเป็นเหมือนกับมันมีคนมากระทุ้งอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันคือดึกแล้วนะห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วนะมันไม่ควรมีใครมาแกล้งเรานะนะเหมือนกับเขาพยายามที่จะบอกว่าฉันอยู่นี่นะมาแกสนใจฉันหน่อยฉันมีอะไรจะบอกแกน่าจะ แล้วใต้ถุนน่ะมันสูงประมาณ2เมตรกว่าพี่2เมตรเลยนะคือแบบน้าผมที่ว่าสูง170 180อ่ะต้องแบบบางทีแบบมันต้องขย่งนิดนึงอ่ะแต่นี่คือแบบเหมือนคนแบบที่ผมเห็นนะที่ผมคิดเองนะคือเหมือนแบบเหมือนเขายืนจิ้มแบบคือผมคือจังหวะที่เสือมันถูกขึ้นอ่ะพี่แบบมันบวมขึ้นอ่ะผมมือตบแล้วมันก็บวมขึ้นอีกแล้วผมมือตบมันก็บวมขึ้นอีกอย่างเงี้ย โอ้โหโอ้โหพูดเลยสุดสุดมากมายนี่มายพี่จะบอกนี่นะว่านี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันนะนะฮะ ครับผม มายเล่าดีมากสนุกมากนึกภาพตามเห็นภาพชัดมากนะโอ้ถ่อมตัวเนี่ยเราเนี่ยถ่อมตัวเนี่ยเราเป็นเด็กที่เอ้ยสนุกอะสน ุ กอะ ให้ฟังครับพ ี่สนุกมากสนุกมากขอคารวะเลยกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะนอกงั้นพี่ย้อนถามอีกนิดนึงฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับเราได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกบ้างไหมในชีวิต มันก็จะมีในบ้านของผมเองครับพี ่ในบ้านของเราเอง มีพอมีเวลาไหมพี่ผมจะได้แชร ์ได้ ก็คือตอนนั้นก็ผ่านมานานแล้วนะพี่หลังจากเหตุการณ์นางรำอ่ะแป๊บนึงนะพี่ผมเจ็บคอแป๊บนึงนะครับขอเวลาแป๊บนึงนะ ครับครับนะฮะอ่ะเรายังอยู่กับน้องไม้ทุกท่านนะครับเรื่องราวของผีนางรำ ก็ อ่ะนะฮะไม ้โอเคครับพี่กันต่อเลยคือ มีคืนนึงผมนอนอยู่กับน้องผมอันนี้ที่บ้านที่นนทบุรีนี่แหละที่นนทบุรีที่ตอนนั้นผมประมาณม .5 ม .4 แล้วครับพี ่ ม .5 ม .4 ผมนอนอยู่กับน้องก็คือผมเนี่ยจะเอาน้องเข้ามานอนในห้องด้วยบางวันนะพี่แบบเลิกงานกลับมาก็จะมานั่งเล่นแบบน้องผมก็ป .5 ป .6 นี่แหละ ครับ นั่งเล่นนั่งอะไรกันเสร็จก็เผลอหลับไปหลับไปหมดเลยนะพี่มีน้องสองคนรวมผมเป็นสามคนผมนอนอยู่แล้วทีเนี้ยมันมีเสียงอย่างเงี้ยพี่อันนี้ไม่ต้องเชื่อหรือไม่ต้องอะไรแต่ที่ผมได้ยินนะพี่ใช้วิจารณญาณนะครับ ครับ คือมันเป็นเสียงคนทำอย่างเงี้ยพี ่ ทำเสียงเงี้ย จริงเหรอ ใช่พี่ดังมาจากชั้นแรกบ้านผมมีสองชั้นมันดังมาจากกลางบ้านพี่มันดังอย่างเงี้ยแบบ เฮ้ยคนหายใจจะขาดใจตาย ใช่แรงมากพี่และผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตีสาม ผมจำได้ว่าผมใส่นาฬิกาข้อมือนอนไงผมหยิบขึ้นมาดูแล้วผมแบบเชี่ยคิดในใจนะพี่ใครมาดึงถอนหายใจแบบอย่างนี้วะ ครับ ตอนแรกผมจะลุกไปเปิดประตูผมจะลุกไปเปิดประตูแต่พี่คือคนเราอ่ะพอจิตมันกลัวมันก็แบบถ้าเปิดไปแล้วมันกระโจนมาเหมือนในหนังอ่ะเหมือนที่เราดูหนังเนี่ย ครับ ผมก็กลัวจะช็อกนี่ขนาดบ้านตัวเองนะพี ่ ผมก็จะลุกแล้วแต่ไม่ลุกและเผอิญพี่น้องผมอ่ะที่นอนอยู่ข้างหลังผมอ่ะมันบอกว่าพี่ไม ้ครับ พี่ได้ยินด้วยเหร อ ผมบอกกูก็ได้ยินน้องว่ามันก็เอามือมากอดผมอ่ะพี่น้องผมเป็นผู้ชายมันก็กอดพี่ผมกลัว ครับ แล้วผมก็แบบเราก็กลัวพี่เราก็ไม่มีอะไรหรอก อ๋อ นอนไปพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่มันเป็นเสียงนั้นอ่ะมันมารอบเดียวพี่แบบอย่างเงี้ยมันเหมือนคนแบบ เหมือนคนกำลังแบบหายใจเฮือกสุดท้ายอ ่ ะ ใช่พี่มันเหมือนคนแบบไม่รู้ว่าเหมือนเจ็บหรืออะไรผมไม่รู้ว่ามันดังแบบดังมากนะดังจนเราตื่นอ่ะ แล้วซึ่งบ้านหลังนี้คือบ้านเป็นบ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยปะ ใช่ครับพี่เป็นบ้านที่อยู่ประวัติเยอะพี่บ้านผมมาแต ่ มันไม่ได้ประวัติเยอะหรอกมันเหมือนแบบอะไรแปลกๆอ่ะพี ่เหรอครับซึ่งก็คืออ่ะบ้านคือเราอยู่มาตั้งแต่ก็คือเขาก็มีอ่ะญาติมิตรเสียชีวิตกันบ้าง ไม่มีครับพี่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะในบ้านผมอ่ะ ยังไม่มีใคร ไม่มีเลยนะ ไม่มีเลย ใช่แต่อันนี้มีเวลาเพิ่มไหมพี่ผมจะได้เล่าอีกนิดนึง มาว่าได้เลยไม่เป็นไรครับ คือน้าผมอ่ะคือเขาเป็นเหมือนแบบอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะคือเหมือนเขาเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างนี้ผมพูดให้ฟังเขาเคยฝันว่าสมัยตอนที่เขายังเด็กอ่ะเขาเล่าให้ผมฟังนะเขาบอกว่าเขาฝันเห็นผู้หญิงเขาฝันว่าเขาตื่นขึ้นมากลางดึกตอนนั้นมีปู่ผมแล้วก็ยายผมมานอนอยู ่ อะไรเนี่ยผัวเขาเรียกอะไรผัวของยายพี่เรียกปู่หรือตานั่นแหละอะไรนะ ปู่ครับ เป็ดปู่เขาบอกว่าเขาฝันขึ้นมากลาง อ๋อปู่ของยายเรียกตา เรียกตา ได้ยินเป็นยา เร ีย กคำศัพท์ไม่ถูกเสร็จเขาฝันเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเขาฝันว่าเขาเดินลงไปห้องน้ำ ครับ แล้วเขาเห็นปู่หรือตานะพี่ที่ผมบอกอย่าง ตา แฟนตาเขาบอกเห็นตานั่งกินเครื่องในอยู่กับผู้หญิงสองคนตรงหลังบ้านบ้านผมมาคือถ้าเดินลงบันไดอะพี ่ ตรงบันไดไปเสร็จมันจะเป็นห้องน้ำ uh-huh. เขาบอกว่า uh-huh. เขาเห็นตาผมอ่ะกินเครื่องในอยู่กับผู้หญิงสองคนไม่รู้ใครก้มหน้ากินกิน uh-huh. แล้วตาผมก็หันมาพูดว่ามากินด้วยกันสิ อร่อยนะแล้วก็ในฝันนะตาก็หยิบเหมือนแบบเครื่องในหรืออะไรไม่รู้พี ่ ให้น้าผมเห็น uh-huh. น้าผมก็แบบตื่น uh-huh. แล้วก็ไปเล่าให้ยายฟัง uh-huh. ยายผมก็พาไปทำบุญทำอะไรเสร็จ uh-huh. น้าผมไปเรียนน้าผมเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลนนท์เขาบอกว่าตอนเขาไปเรียน อ ่ะกำลังจะกลับบ้านช่วงมาสามสี่โมงผู้หญิงสองคนนั้นไปยืนรอเขาอยู่หน้าโรงเรียนที่เขาไม่กล้ากลับบ้านต ้ องรอให้ยายผมไปรับ ผู้หญิงที่เห็นในฝันนะไม่ ใช่ครับอันนี้เล่าผมยังขนลุกเลยพี่เนี่ย เฮ้ยพี่ขนลุกพี่ขนลุกคือผู้หญิงสองคนไปยืนรอน้าเราอยู่หน้าโรงเรียน ใช่ไม่ยืนก้มหน้าเขาบอกว่ายืนก้มหน้าผมยาวไม่ได้พูดอะไรพี่เหมือนยืนมองแบบยืนมองอ่ะเหมือนไม่รู้ว่าแบบกูไม่พอใจมึงที่มึงตื่นมาแล้วมึงไปฝันหรือไปเล่าอะไรให้ใครฟังอะไรไงพี ่โอ้ ยอ ัน น ี้ ผม โอ้ย เนี่ยพี่ก็เหตุการณ์ประมาณนี้ครับผม ซึ่งปัจจุบันที่เราก็ยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปก็จะเจอเรื่อง ปัจจุบันผมย้ายออกมาแล้ว ย้ายออกมาแล้วเหรอฮะแล้วใครพักอยู่ที่บ้านนี้ครับ ก็เป็นยายผมแล้วก็เป็นน้าผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็น้องอีกสองคนที่มันเจอเสียงเพื่อกับผมพี ่ ก็อยู่ปกติอยู่ได้แบบ ไม่ได้ดูทุกร้อนอะไรก็คือไม่แต่คือไม่ได้มีเห็นอะไรแปลกๆแต่ส่วนใหญ่จะเจอเรื่องราวแปลกๆอย่างเช่นฝันบ้างได้ยินเสียงแปลกๆบ้างแต่ไม่มีเห็นเป็นตัวเป็นตน ใช่ครับนานๆทีที่แบบนานๆมากเลยแบบจะเจอกันทีนึงแต่แบบไม่ได้มาบ่อยใช่ครับพี ่คนในบ้านมีใครเล่นของหรือว่าแบบอะไรแปลกๆบ้างไหมครับ คนในบ้านไม่มีแต่ยายผมมาพี่ยายผมเขาเคยแบบคือแม่ของยายเขาเคยแบบคนสมัยโบราณอ่ะที่เขาเคยแบบท่องคาถาอะไรยายผมฟังไม่รู้แล้วยายผมเป็นคนไม่กลัวผีเลยครับตั้งแต่วันนั้นอ่ะเพราะว่าเขาโดนเหมือนวิญญาณคนที่จะมาจีบเขาอ่ะคนที่จะจีบเขาอ่ะตายโดนยิงตายแล้วเหมือนวิญญาณมาตามหน้าบ้านมาเรียกยายผมแล้วยายผมแบบแกกลัวหรืออะไรอ่ะแม่ของยายเขาก็เลยทำพิธีอะไรของเขามันเป็นของเขมรหรืออะไรเนี่ยแหละพี ่ อันนี้ที่ผมฟังมาคร่าวๆนะ นะแปลกดีเหมือนกันนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับไมล์นะที่เราไปพบไปเจอมานะครับสองเหตุการณ์พี่เชื่อว่าอย่างไมล์นี่น่าจะมีหลายเรื่องวันไหนไมล์ว่างนะเราโทรมาคุยกันอีกนะไมล์ ได้ครับ เรามีนัดกันนะเราติต่างกันไว้แล้วนะนะเท่าไหนว่างปุ๊บไอ้เลิกวันนี้เลิกงานนึกสนุกไว้นึกถึงพี่เดอะช็อคไว้เดี๋ยวโทรมาเล่าอีกดีกว่านะอย่าลืมนะ ได้ครับ นะครับ ได้ครับผม ได้เลยครับไมค์นะฮะนี่คือประสบการณ์ของไมค์ในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบพระคุณมากแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเดอะช็อคของเรา ครับผม ได้ คร ับ ไว้โอกาสหน้าเจอกันนะไมค์นะ ครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับนะฮะโอ้โหฟังเลยนะสองเรื่องของไมค์ ขนผมยังลุกไม่ลงเลยเนี่ยนะขนขาขนแขนขนคอข้างหลังเนี่ยมันลุกแบบอุ้ยน่ากลัว บางครั้งความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นตามประสาเด็กๆมันก็พาไปพบเรื่องราวสยองขวัญแบบไม่คาดคิดได้เสมอๆถึงแม้ว่าครั้งนี้น้องไมล์เธออาจจะไม่เจอเรื่องราวแบบจะแต่เชื่อเลยว่าเธอจะจำเรื่องนี้ไปจนวันตายอย่าลืมนะครับนี่คือเรื่องราวสยองขวัญที่เรานำมาฝากทุกท่านให้ติดตามกันทุกวันที่ Channel ของเราครับ The Shop 13และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นรายการโปรดของคุณรับรองว่าความสยองขวัญแบบนี้มีมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านได้ฟังทุกวันครับ The Shock